کہ سلاسہ نہیں کسی نماز کی اجازت نہیں ہے اور تین اوقات سلاسہ نہیں تو کوئی نماز جائز نہیں ہے. اصل یوم سے بال قرار جائز ہے اور باقی وقتوں میں فائدے پر اجازت ہوتی ہیں اور مذاہب میں بڑی تفصیل ہے جو فکر کی کتابوں سے دیکھی جا سکتی ہے. سنیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات رکھنے کی بات ہے. سوال یہ کہ دعوے عام یعنی جو خاص سے کیسے سوال ہوا امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ نے یہی روایت بلد دیگر پیش کی ہے. اس میں حضور سے بقر مصلاۃ منقول ہے. یہ نظر کے ہونے کی وجہ سے ساری نمازوں کو شامل ہے. اسماعیلی کہتے ہیں اس روایت پہ کلمہ نکلتا. شروعات کہتے ہیں بخاری میں اس روایت اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بخاری نے اپنی کلمے کی بنیاد رکھی ہے بریدہ کے قول بکر الصلاۃ پر اور بریدہ نے اپنے قول کی بنیاد رکھی ہے حضور کے ارشاد پر, تو اب امام بخاری پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ترجمے میں الصلاۃ سے صلاۃ کے عرض مراد ہے اور اس کی دلیل حدیث کے الفاظ تو یہ کہہ سکتا ہے, لیکن یہ چیز سیاق سے رقط نہیں کھاتی. اگر مصنف کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ ترجمہ صلاۃ عصر سے متعلق تراجم کے ذمہ میں آتا, اس لیے ترجمے کو تو اپنی ظاہر ہی پر رکھنا چاہیے. بخاری کی رائے ہے ساری نمازوں میں تاکید کی جائے, لیکن انبیہ نازلہ کی رائے یہ ہے کہ عصر و عشاء میں تو تاکید مستحب ہے اور ظہر و مغرب میں تاکید. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بادل کا دن ایسا ہوتا ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا, اس لیے آدمی کو طریقہ حوت اختیار کرنا چاہیے. ایسا وقت ایسے وقت میں نماز پڑھے یہ ذمہ داری ہو کہ نماز وقت کا وقت ہو گیا. رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اختیار فرمایا ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے امام بخاری کئی مسلم نہیں کہہ رہے کہ کیا کرے تعظیم کر کے, مراد یہ ہے ایسی حقیقت میں ہو جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے, نماز کا وقت ہو جائے. فرماتے ہیں وقت نکل جانے کے بعد اذان دے کر نماز ادا کی جائے, بغیر ترجمہ ہونے کے بغیر ابواب لگانے ہونا چاہیے. لیکن امام بخاری نے بھی دانش کا اس کو مواقع کیا ہے. امام مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اتفاق وقت نکل گیا اور نماز پڑھنا ہے تو اذان دے کر نماز پڑھی جائے گی. بہتر تاریخ میں پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سو گئے, سورج غروب ہو گیا, فجر کا وقت نکل گیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی ادا کرنے کا ارادہ کیا تو اذان اقامت کے بعد نماز ادا فرمائی. آیا اگر کوئی آدمی پر نماز اس طرح پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے اذان ہے نہیں ہے؟ امام شافعی کی تدبیر اذان کے قائل ہوں اور وزیر بھی کہتے ہیں لال اور رمضان ہو جائے مالک کے نظر ہے, اور اگر قواعد کی کثرت ہو جائے امام رکنی کا کہتے ہیں ہر ایک کے لیے الگ اذان الگ اقامت ہے. شافعی احمد کہتے ہیں پہلی کے لیے اذان اور اقامت ہے, مالک کہتے ہیں سب کے لیے اقامت ہے. امام شافعی سے نہیں پوچھے اگر اجتماع کی نیند کو اذان دی جائے اور اذان نہیں دی جائے. اور بعض مشیعہ کہتے ہیں کہ وقت کے چلے جانے کے بعد نماز کے لیے جو اذان ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو یا آدمی صحرا میں نماز پڑھ رہا ہو, اور اگر اپنی گھر میں ہو تو اذان نہیں دی جائے گی. دنیا آدمی میں شام کرتی ہے, گھر میں اگر آدمی اذان دے لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. چلیے اللهم عبارت منی کا ان سمجھا تو معنی مانیں گے اور وہ سلاد ہوا سلاد نہیں. اسی طرح سے اگر مادہ کہا جائے اس کے معنی ندیوں کو, اور جب یہ کسی تیل پر زمینہ کے طور پر داخل کیا گیا تو یہ اس کے قرب کی نتی پڑے گا, تیل کی نتی نہیں. لہذا اگر کہا گیا ماں تازہ نے یہ سب لیا تو مانا ہوں گے سلاد کے قرب کی نتی پائی گئی, نفس سلاد کی نتی نہیں پائی گئی. تو اصل بات یہ ہے کہ پھر بذات خود عام افعال کی طرح مثبت ہوتے اس بات اور نفی منفی ہوتے نفی کا فائدہ دیتا, لیکن چونکہ دوسرے افعال کے لیے بطور نمونہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے جس فعل پر داخل ہوگا اس کے خود یا نفی خود پر دلالت کرے گا, فعل کے وقوع عدم وقوع پر دلالت نہیں کرے گا. اگر یہ مثبت داخل کیا گیا تو فعل کے خود پر دلالت کرے گا, فعل کے وقوع پر نہیں. اور اگر یہ منفی داخل کیا گیا تو فعل کے نفی خود پر دلالت کرے گا, فعل کی نفی پر دلالت نہیں کرے گا. جب یہ بات ہوئی مسلم ہو گئی تو ماقی کو انسر میں آسروں کا داغ کشن سے قبول کے مانا یہ ہوئے کہ سلا کے اصل کا قرب منتی ہو گیا, سلا کے اصل کا قرب منتی ہوا, اسے سلا کی منتی نہیں معلوم. اور کاغذ شمس انتروں کا قرب بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا. اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ سورج غروب ہو گیا تھا. جب پہلی جگہ سلاد کی نفی نہیں اور دوسری جگہ غروب کا اس بات میں تو جملے کا حاصل یہ نکلا کہ سلاد عصر کو آئی ہوئی غروب سے پہلے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں سے تنہا کا استعمال کر لیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو عمر نے اکیلے کہاں سے استعمال کیا؟ اس اشکال کی وجہ سے علامہ کے معنی تو یہ کہتے ہیں جملے کا مطلب یہ ما صلی کو عطا کر دیتے ہیں, مگر یہ بالکل قانون کے خلاف ہے, اس لیے حافظ ابن حجر نے ان کی بات کو تسلیم کی اور اس کالے مزدور کا جواب یہ دیا ہے ممکن ہے حضرت عمر پہلے سے باوجود اور موقع پا کر جلدی سے نماز پڑھنی, جواب کو کسی قانون ہوتا. لیکن اور غلط مسئلہ یہ ہے کہ ہر بات میں صحابہ حضور کی اقتداء کرتے آپ کی تکلیف کرتے, یہاں جنگی ہمارے سب مشہور تھے, تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پر مدد نہ کریں اور جلدی سے ایسے پڑھ لیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. انداز کر دیں گے نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں قاعدہ کے سلسلے میں جو تقریر کی گئی ہے وہ یہی معروف ہے لیکن عین ممکن ہے، جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ لگے قاعدہ عام افعال جیسا نقل اس بات میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم یہی صورت حال ہوئی ہو والغیب عند اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ بما صلی، میں نے گنما گیا اصل نہیں بولا، آیا آپ نے یہ نمازی اصل نہیں بولی، اس کا منشا کیا تھا؟ بات علماء کو کہتے ہیں آپ کو نسیان داری ہو گیا، علامہ موفق ابن قدامہ نے اسی کو اختیار کیا اور اس کی دلیل حضرت المدینہ صحابی کی وہ حدیث ہے جو امام احمد بن سعد طبرانی وغیرہ نے تصریح کی ہے، اس میں تصریح ہے کہ انہوں نے پوچھا کیا کسی کو یاد ہے نہیں، اصل پر صحابہ نے ان کی جواب دیا، لیکن اس روایت کی سند ابن دریاب ہے جو سید ہے، اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی علامہ ہیں اور بہت سے علماء کی رائے ہے کہ حضور نے عمدن نماز عصر کو چھوڑ دیا تھا، علامہ ابو محمد ابن حزم زادری کا جوش اتباع اور حب رسول یہاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور سخت گرم ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوخ کرنا کہ آپ نے بھی وقت نماز عصر کو چھوڑ دیا بہت ہی سخت بات ہے، حدیث میں ہے النبی فخرجه صلاة العصر فكأنما عبر اهله وماله، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک العصر فقد حبط عمله، کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حبط عمل یا موجود ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ علامہ نے جو کچھ کہا کہ یہ جیسے خود رسول پر مبنی ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ کے بندو وہی کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مقدس میں آتا تھا، اس لیے اگر آپ نے عمدن اس لیے نماز موقع کر دی ہو اس وقت آپ کے قلب میں یہی آیا اور آپ دین کے کام میں مصروف تھے، جہاد کی سبیلی داد میں مصروف تھے، لہذا آپ کا یہ تاخیر کرنا وہ تاخیر نہیں جس پر حق عمل یا موجود ہونے کا فیصلہ کیا گیا، بلکہ یہ تاخیر شرعی تاخیر ہے جس کا شریعت سے ثبوت ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیوں مؤخر کر دیا؟ امام بخاری کی رائے کے لیے استغفار بھی ہوتا ہے، حضور کو نئی مصروفیت تھی اس لیے آپ نے مؤخر کر دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے مالکیہ و حنابلہ سے نقل کیا لعدم الطہارت، آپ کو طہارت نہیں تھی لیکن یہ ایک موہوم سی بات ہے، اور شافعیہ سے نقل کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک صلات خوف نازل نہیں ہوئی تھی، یہ بات شافعیہ کے ساتھ پاس میں علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ مفرح ہے، اگر امام احمد نسائی وغیرہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ وہ مخنگت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، وذلک قبل ان تنزل فاذا لم تؤذانا. حافظ ابن سید الناس رحمہ اللہ کہتی ہیں اسناد صحیح. یہ مسئلہ کو مختلف کیا کہ آیا صلاۃ الخوف قبل الخندق نازل ہوئی یا بعد الخندق، لیکن اکثر علماء ابو الحسن بن قصار قاضی عیاض قلی بن حمام کسی طرف مائل ہیں، اور حافظ ابن قیم نے مدارج الصالحین میں یہی حضرت امام مالک امام شافعی اور امام احمد سے نقل فرمایا، اور جن حنفیہ نے کہہ دیا کہ صلاۃ الخوف نازل ہو چکی تھی، اور جن کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے حضور نے مؤخر کر دی تھی نماز، یہ قول ان کا واقعات سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یعنی واقعات اس کی شہادت نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھو صرف عصر کے خوف ہو جانے کا ذکر ہے، اور بعض دیگر روایات مزید نمازوں کے طور ہونے کا ذکر ہے، مطلب غیر عصر کے طور ہونے کا ذکر ہے. امام ترمذی نے بھی مسعود سے حدیث نقل کی ہے، اس میں زبر عصر مغرب عشاء کے فوات کا ذکر ہے. اسی مضمون کی روایت بزار نے جادو سے نقل فرمائی ہے، اور ابو سعید خدری کی روایت مثال ہے، اسے میری بات سمجھ میں آتی ہے. اس تعارف کے موقع پر قاضی ابن عربی نے برتری کو ترجیح اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ صرف نماز عصر ہی فوت ہوئی تھی، اور باقی روایات کو غیر صحیحین کی حدیث ہونے کی وجہ سے مردود قرار دیتی ہیں. لیکن امام بیہقی کہتے ہیں ہو سکتا جنگ کئی دن جاری تھی، اس لیے کئی دن مختلف نمازوں کے خوف ہو جانے کے واقعات پیش آئے. امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی امام نووی رحمتہ اللہ علیہ اور ابن سید الناس کا اظہار بھی اسی طرح ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعلیم میں یہ بات پیش کی ہے کہ ابن مسعود اور ابو سعید کی حدیثوں میں حضرت عمر کی بات چیت کا کوئی تذکرہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کسی اور دن کا ہے. یہاں مصاحب اللہ عنہ ترجمے نے صلاح بھی جماعت کو ذکر کیا اور اس روایت صلاح بھی جماعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے اور اسی حدیث میں مسماعیلی کی روایت صلی بن العصر وارد ہوا ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل مغرب کی نماز کو بہرحال یا نماز کو اپنی وقت پر بھی ادا کی گئی اور یہ نماز کا طریق ہے یعنی نماز سے ادا کرنا اسی طرح پڑھی گئی تو بغیر اصل کی نماز بھی اسی طرح ادا کی گئی اور نماز سے پڑھی گئی. پہلی تقریر محسوس ہے اس لیے اس کے ہوتے ہوئے دوسری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں. اس قول پر رد کیا اور کہتی من سے بس جو نماز بھول گئی آدان پر پڑھ لے اور کسی اور نماز کا ارادہ اس کے لیے واجب نہیں ہے. نمبر تین, آپ ہی لیکن نظر اسکلان کہتے ہیں, امام بخاری نے ہو سکتا ہے لانگڑی و علاقے کا سلاد کہہ کر ایک روایت کی تذریف کی طرف اشارہ کیا ہو. امام مسلم نے ابو قتادہ سے لیلۃ التعریس کے قصے میں نقل کی ہے, اس میں پیرا خان الغد فلیسلہا عند وقتہا. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ جو نماز بھول گئی یاد آنے پر, یاد آنے کے وقت پر بھی جائے, جب آئندہ لوگ اس کا وقت اس لیے آئے تو وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے. امام بخاری نے اس کی تردید فرما دی, لیکن یہ لفظ ہم نے ذکر کیا ہے مسئلہ ہے مذکورہ پر دلالت نہیں کرتا. اس کا مطلب تو صرف یہ ہے من نسی سلاطن پر جو سلیہ زیادہ تر ہاتھ سے کوئی تبدیل وقت نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ نماز کا وقت بدل گیا, بلکہ صرف یہ منسیہ کا حکم ہے جو نماز بھول گئی یاد آنے پر پڑھ لی جائے اور پھر جب آئندہ روز آئے تو اس کا جو وقت مقرر ہے اس پر ادا کی جائے. اور ابو داؤد نے حضرت عمران بن حسین سے حدیث نقل کی ہے, اس میں من حضرت امیر صلاۃ الغداۃ وضو صالح فلیقم معها مثلها. یہ لفظ ضرور ایہام پیدا کرتا ہے, جو نماز بھول گئی ایک مرتبہ تو اس وقت پڑھی جائے جب یاد آیا اور دوبارہ اس وقت پڑھی جائے جب اگلا روز آئے اور اس کا وقت آئے. ہارا خلاص کے ماد کرول حافظ ابن حجر, حافظ ابن حجر نے یہ دوسرا لفظ عمران ابن حسین کی طرف منسوخ کیا, یہ وہم ہے, بلکہ ابو داؤد نے یہ لفظ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے. اس کے بعد اس دوسرے لفظ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. علماء کا مطلب یہ ہے نماز بھول گئی عادت کا پھر واجب ہو, اس کے بعد دوبارہ پڑھنا واجب نہیں, جب بھی مزدور سے معلوم ہوتا کہ اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اس لیے علماء نے اس حدیث کے مطابق نمبر ایک امام اور قاضی ویسی فرماتے, قاضی اور ابن منذر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے فلیقم من حضرت منکم لكم صلاة الغداة للبدين صالح فليقض ما مثل حالي فليقض امر امر فضیلت ہے امر عظیمت و فریضہ ہے